Jeg er en simpel bondemand, og jævn og lige frem. Dog elsker jeg min ringe stand til mit lille hjem. Der vokser blomster milder med farve og med duft. Min er den klare kilder, og min den friske luft. Jeg fødtes op ved fuglesang, af den jeg lærte lidt. Jeg synger når jeg føler trang, at flyve let og fri. Jeg synger bag ved ploven og under Leos klang. Og bakkerne og skoven giver genlyd af min sang. Og når jeg er af arbejdsret, og dagen er forbi, min ånd er frisk, mit sind er let, og jeg er glad og fri. Og jeg vil ikke bytte med nogen mand på jord. Og jeg vil aldrig flytte fra denne plet i nord. Og hviler jeg en føjestund, og tager pen og bog, der kæmper jeg på åndens grund for fædreland og sprog. Men gælder det at stride for frihed, liv og fred, jeg lægger alt til side og går i kampen med.